غزال غزال كل دلي محل يا اشترى بم جما شخو جم غوزانا وي گلی گندی نو جیرانا ماهونه نزانم درد منو غزاله بلو مبهی مارو که غزاله من سار بونه چه دوما چه لو لو لو لو لو لو رامو سلام غزالم غریبه که تی نوا مال گندی نو جیرانا درد خزانیه های های نایره غزال غریبه های غزال غریبی زحمته های جفا بله من یه غریب ولاده غریبیه گور غزال دیسا چای سی پانی خلاتی هور هور برفی لیکی خرام دو کنتارا چوده هلین چکیر اوی جفا سالا چونی حتا و چاگانا غزال یام بو سالا ایسال میره حرام رابو لو لو لو لو لو لو دوه لکیر غزالم غریبه که دی نوا مال گندینو جیرانم درد خزانیه های های نایره غزال غریبه اوی غزال غریبی زحمته اوی جفا بله من یه غریب ولات غریبیه کور غزال دمگو غزال لیلی میشه آوه وای وای دمگو دلالي برابني هيك اوي واي واي وبين بيشات عبد الله سواري اوي واي واي وبين بيشات برابني سواري اوي واي واي وشت بسين بغزالي كبر انا واي وشت بسين بدلالي كبر انا واي غزال غزال ليه كجا كرداي هواي دلالة ميتة ليش بشتا مرداي هواي غزال غزال ليه كجا كرداي هواي غزالة ميتة ليش بشتا مرداي هواي وزي غزال نادم قتو كساي هواي وزي دلالة نادم قتو كساي هواي شابي غزال بلك بولا طاي هواي شابي دلالة بلك بولا طاي هواي غزالم مچه گونی هواي مشتره گلب دلالم مچه گونی هواي و به پشات ابرا بنت وارش می هواي وشته بسین بعبدال جوده کدی هواي و به پشات بدلال وارش می هواي وشته بسین بغزال جوده کدی